nyinga na busa ni sunganga kolo Yesu Mesia so bangu ya nayo bakanga mi bakanga ma babeli babike yoneza melelonga busa na yo sunganga yoneza melelonga melema yo sunganga kolo yo byanginga Pusa ni sunganga Kuli mamo santu Sopangu ya nayo Salilanga mimene Poyo nebika mwe Yoneza melelonga Melema yo sunganga Yoneza melelonga Pusa na yo sunganga Yonde mo santu Yonde bola munangai Elikia pe koni mananga elembite kokumba mela yo oh Yesu Yowe simanga kotika gaite Nalala mo susu te bo mela yo Yeyawe Namika bi na ngalokola meka Yeyawe Na pesi nyoso yanga esalela yo Alela ngai lolengelingi yokolo yawe moyo mosantu yo bora mulanga yo nebu yo bomo iranga yo nebu iranga ozaiza me akondimananga akondimananga kesina yo soyo yangai kolo moyo mosantu Sango ya bika mwana yo Yango talatina na pesa bomo inanga Yoso yangai ekuma mela yo Oyomo santu yobola mulanga Yonebu Yonenza me ya bomo inanga Obengangai solo pona longa Longisa ngai na nyose tele meninga Boyo kosa kate yozali na bomo Yo bola munanga Yo bola munanga bolamu na ba. Koloso pangu ya na yo, yonde nzambe ya lotomo na ngai, yonde nzambo yo na mbimela, e yonde nzambo yo na sale laka. So pangu ya na yo. Bianginga na busa ni sunganga kolo Yesu Mesia so bangu ya nayo bakanga mi bakanga ma babeli babike yoneza melelonga busa na yo sunganga yoneza melelonga melema yo sunganga yoneza melelonga Ele é maior sunganga.